मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम वृत्ति की 226वीं कक्षा, सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 89वां। कोई प्रश्न है तो बोलो। क्या बात है, चिंतन कम हो रहा है पीछे से? शंकाएं क्यों नहीं उठती कोई भी? शंका न उठना ये अच्छा संकेत नहीं होता है? तो सूत्र है आगे, सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः। सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु सप्तमी बहुवचनांतम, क्रियः पंचम एक वचनांतम। इसमें जो शब्द दिए हैं उसको सु को अलग से पढ़ा गया है, तो जब कर्म उपद रहते कहा जाएगा तो सु के साथ में उसका संबंध नहीं होगा, क्योंकि सु कोई सत्ववाची शब्द नहीं है जिसमें कि कर्मत्व आ पाए। अन्य शब्दों के साथ में कर्म लग जाएगा, तो सु कर्म पाप मंत्र पुण्य इत्येतेषु कर्मसूपपदेषु, भूते का अधिकार चल रहा है, भूते क्रिय धातु हो क्विप प्रत्ययो भवति। पीछे भी ये चर्चा हुई थी कि क्विप प्रत्यय सामान्य रूप से क्विपच सूत्र से पीछे विधान कर दिया गया है, और फिर भी यहाँ पर जो क्विप का प्रकरण प्रारंभ किया गया है तो उसमें चार प्रकार के नियम जो बताए थे कि काल का नियम, उपपद का नियम, धातु का नियम और प्रत्यय का नियम, ये भी साथ में इसमें जुड़ रहे हैं। कहीं तो चारों प्रकार के नियम लगाए जाएंगे, कहीं पर तीन प्रकार के लगाए जाएंगे। जैसे पीछे चार प्रकार की बात आई थी, इसमें तीन प्रकार के नियम लगेंगे, काल, उपपद और प्रत्यय। तो काल उपपद प्रत्यय जब बोलेंगे तो काल के नियम से क्या संबंध होगा कि सु आदि जो ये शब्द हैं सारे उपपद, इनके उपपद रहते हुए क्रिय धातु से भूतकाल में क्विप प्रत्यय ही होता है, यानी कि भूतकाल में यदि करेंगे तो क्विप प्रत्यय ही होगा, अन्य कोई प्रत्यय नहीं होगा। जैसे हम कहें कि कर्म कृतवान, तो कर्म कृतवान बोलेंगे तो कर्म कृत तो बन जाएगा, लेकिन कोई ये कहने लगे कि कर्मण्यण से अण भी कर सकते हैं तो कर्म का रह ऐसे नहीं बनेगा, ये व्यवहार में नहीं आता। तो इस तरह से ये काल का नियम हो गया। ऐसे ही उपपद का नियम यदि लगाया जाएगा तो स्वादी उपपद जो आ रहे हैं इनके उपपद रहते हुए क्रिय धातु से ही क्विप प्रत्यय होगा, अन्य धातु से नहीं होगा। जैसे मंत्र शब्द को ले लें तो मंत्रम अधीतवान, किसी ने मंत्र पढ़ा तो वहां पर क्विप प्रत्यय न करके अण प्रत्यय ही होगा मंत्राध्याय। तो ये उपपद का नियम हो गया। ऐसे ही प्रत्यय का नियम कि स्वादियों के उपपद रहते हुए क्रिय धातु से भूतकाल में ही क्विप होगा, अन्य किसी काल में नहीं होगा। तो वहां पर मंत्रम करोति या मंत्रम करिष्यति ऐसे विग्रह करेंगे तो वहां मंत्रकृत नहीं बनेगा। तो केवल तीन प्रकार के नियम यहां लगेंगे। अब क्योंकि धातु का नियम इसमें छोड़ दिया गया है, तो धातु का नियम छोड़ दिया गया है तो इन शब्दों के उपपद रहते हुए जो बात की जा रही है, तो अन्य शब्दों के उपपद रहते हुए भी क्री धातु से, यानी क्री धातु के साथ में ये उपपद नियम पूर्वक नहीं जुड़ेंगे, अन्य उपपदों के रहते हुए भी क्री धातु से क्विप प्रत्यय हो सकता है। जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं कि शास्त्र को बनाने वाला, तो क्या बोलते हैं, शास्त्रकृत, भाष्यकृत, ये बोले जाते हैं शब्द। तो तीन प्रकार के नियम रहेंगे यहाँ पर। अभी धातु का धातु का नियम का मतलब हो गया कि धातु को बांध दिया गया इन उपपदों के साथ में, ये धातु का नियम कहलाएगा। अगर हमें धातु को खुला छोड़ना है तो हम इन उपपदों के साथ में नहीं बांधेंगे, तो उसे कहेंगे कि धातु का नियम नहीं रहा, अब ये धातु बंधी नहीं किसी के साथ में, ठीक है ना। अन्य उपपद भी आ सकते हैं और धातु बंधेगी नहीं इन्हीं के साथ में, इसे कहते हैं धातु का नियम। तो भाष्य और शास्त्र आदि जो शब्द हैं इनके उपपद रहते हुए भी क्विप प्रत्यय कर सकते हैं। तो स्वयं इसके उदाहरण क्या बनेंगे, तो सुकृत, सुष्ठु कृतवान, अच्छी प्रकार से किया। ऐसे ही कर्म कृतवान, कर्मकृत, पापम कृतवान, पापकृत, मंत्रम कृतवान, मंत्रकृत, पुण्यम कृतवान, पुण्यकृत। सिद्धि में कुछ भी नहीं है, कि प्रत्यय पूरा हट जाएगा और तुकागम हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ धातु का नियम नहीं है, मतलब कोई और धातु आ जाए ऐसा नहीं? नहीं नहीं, धातु और आ जाए की बात नहीं हो रही है। नियम उसे कहते हैं कि धातु किसी शब्द को किसी के साथ में चिपका देना, जोड़ देना, तो बंधन में आ गई ना वो धातु। अब वो धातु बंधन में इन्हीं किन्हीं किन्हीं उपपदों के साथ में बंध गई, स्वतंत्रता उसकी छीन ली गई। अब स्वतंत्रता को हटाना है तो क्या करेंगे कि जो बंधन लगा था उसको हटा दो। तो बंधन क्या लगा है कि ये उपपद रहते हुए ये प्रत्यय होगा, उस बंधन को हटा दिया, तो उस अवस्था में अन्य उपपद भी जुड़ सकते हैं, धातु स्वतंत्र है अपने में। तो फिर ये उपपद का नियम नहीं, वो समझने में थोड़ा फेर है और चिंतन करना, ये ऐसे ही नियम बोले जाते हैं। ये तो शंका अन्य स्थान पर भी होनी चाहिए थी, जैसे हमने काल के नियम की बात की, तो काल के नियम में मैंने ये कहा था कि सु आदि शब्दों के उपपद रहते हुए हैं क्री धातु से भूतकाल में ही इनके भूतकाल में क्विप प्रत्यय ही होगा, अन्य प्रत्यय नहीं होगा। भूतकाल में क्विप प्रत्यय ही होगा, तो क्विप प्रत्यय ही होगा, तो काल को बांध दिया ना हमने प्रत्यय के साथ में, कि भूतकाल में क्विप ही होगा। अब भूतकाल में हम अन्य प्रत्यय चाहें, जैसे कि अण प्रत्यय, कर्म कृतवान, कर्मकार, वहां जो कर्मकार है बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। तो ये तो शंका सर्वत्र ऐसी ही होगी फिर। तो नियम जहां पर जो एव लगाते हैं, तो एव जो है ना वो किसी अन्य के साथ में जोड़ देता है उसको, तो सभी के साथ में ऐसी होगा, काल नियम, उपपद नियम, धातु नियम, प्रत्यय नियम, सर्वत्र ऐसे ही कहा जाएगा। और एक बार चिंतन करना गहराई से। अब अगले सूत्र में भी हैं, ये वो पद जहां आता है वही नियम सूत्र कहता है ना? नहीं, एव जहां होता है ना उसके उससे भिन्न को जोड़ता है, एव जहां आएगा उससे भिन्न को। जैसे हमने कहा कि क्विप प्रत्यय ही होगा, ठीक है ना, तो क्विप के साथ में हमने एव लगा दिया, तो क्विप के साथ में एव लगा दिया, लेकिन काल क्या बोला था कि भूतकाल में, भूतकाल में क्विप ही होगा, ठीक है ना, भूतकाल में क्विप ही होगा, तो भूतकाल को हमने बांध दिया ना प्रत्यय के साथ में, अब प्रत्यय के साथ में बांध दिया तो काल बंध गया अब, कि भूतकाल में अगर करना है आपको, अन्य काल में करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भूतकाल में आपको करना है तो क्विप ही होगा, यानी कि अण नहीं कर पाएंगे अब भूतकाल में हम, तो भूतकाल बंध गया नहीं क्विप के साथ में, नहीं आया समझ में, भूतकाल को बांध दिया तो इसे कहते हैं काल नियम। अब लगाया हमने कहां पर एव, क्विप के साथ में, कि भूतकाल में क्विप ही होगा, हमने ये नहीं कहा कि भूतकाल में ही होगा, भूतकाल में ही होगा फिर तो ये प्रत्यय बंधा ना, फिर भूतकाल में क्विप ही होगा, तो काल को जोड़ दिया हमने क्विप के साथ में, काल बंध गया, इसे कहते हैं काल नियम, ऐसे ही अन्य के साथ हम बोलेंगे। सो में सुयह, सो में सप्तम में क्वचनांतम, सुयह पंचम में क्वचनांतम, तो सो में अब कर्मणि आई रहा है, सो में कर्मण्युपदे सुयह अर्थात सुय धातो हो क्विप प्रत्ययो भवति भूते, यहां चारों प्रकार के नियम लग जाएंगे, धातु काल उपद और प्रत्यय, तो सब तरफ से पूरा पूरा बांध दिया गया, तो केवल यही शब्द बनेगा बस, यानी कि ये सूत्र केवल एक ही शब्द बनाने के लिए है, और वो भी नियम भी कर दिया गया, धातु भी बंध गई, उपपद भी बंध गया, सब नियम हो गए इसमें, तो सोम सुत, विग्रह क्या होगा, सोमम सुतवान, सोम का जिसने सवन कर लिया है, ऐसे ही अगला भी सूत्र है, अग्नौ चेह, अग्नौ सप्तम में क्वचनांतम, चेह पंचम में क्वचनांतम, अग्नौ कर्मण्युपदे ची धातु हो भूते क्विप प्रत्ययो भवति, यहां भी चारों प्रकार के नियम लग जाएंगे, तो ये भी केवल इसी शब्द को बनाने के लिए, तो अग्निम चितवान या अग्निम अचैषित, इन्होंने अचैषित करके विग्रह कर दिया, उससे कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि लुंग लकार भी सामान्य भूतकाल में कर देते हैं और उक्तवतु प्रत्यय भी सामान्य भूतकाल में हो जाता है, तो अग्निचित अग्निचित अग्निचित सर्वत्र तो कागम हो गया यहां पर, क्री में भी सु में भी और ची में भी। अब इस चेह को हम अगले सूत्र में भी ले जाएंगे, अगला सूत्र है कर्मण्यग्न्याख्यायाम, कर्मणि अग्न्याख्यायाम, कर्मणि सप्तम में क्वचनांतम, अग्न्याख्यायाम सप्तम में क्वचनांतम, अग्न्याख्या अग्नेह आख्या अग्न्याख्या अग्नि की आख्या। अब सूत्र का हम ऐसा ही अर्थ करें ज्यों का त्यों, जैसे कि शब्द हैं इसमें, तो संगति लगती ही नहीं दिखाई देगी कि इधर तो कहा जा रहा है कर्मण्युपदे कर्मोपद रहते हुए हैं, ची धातु हो क्वि प्रत्ययो भवति अग्न्याख्यायाम, अग्नि की आख्या, यानी कि प्रत्यार्थ जो बनेगा, पूरा समुदाय जो बनेगा शब्द, उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए, अग्नि, लेकिन जरा विग्रह में देखना, कर्म उपद रहते हुए हैं? अब कर्म उपद रहते हुए तो कर्म है यहां पर, कर्म किसको कहा जाएगा, जैसे श्येन शब्द है, अब श्येन यहां पर कर्म होते हुए भी, इसको कर्मवाच्य में व्युत्पत्ति दिखाई जा रही है कि श्येन इव चीयते, श्येन इव चीयते, लेकिन किसका चयन हो रहा है ये विचार करके देखो, चयन किसका हो रहा है, अग्नि का चयन हो रहा है या कि वेदी का चयन हो रहा है, बनाया क्या जा रहा है, वेदी बनाई जा रही है, अग्नि नहीं बनाई जा रही है, श्येन इव चीयते, श्येन के समान चयन किया जा रहा है, किसका? वेदी का। तो वेदी कर्म है ना, वेदी कर्म है, वैसे देखें तो कर्मवाच्य में वाक्य हुआ है? लेकिन अग्न्याख्या जब कह रहे हैं तो अग्नि की आख्या होनी चाहिए, तो यहां पर इसको कैसे घटाएंगे फिर? तो अग्न्याख्या में जो आख्या शब्द है ये वास्तव में रूढ़ी अर्थ को बताने के लिए है कि भले ही आपने व्युत्पत्ति से वेदी अर्थ लिया है, लेकिन वो वेदी में जो इष्टकाओं का चयन हो रहा है उसका मुख्य प्रयोजन है अग्नि, अग्नि के लिए हो रहा है, क्योंकि अग्नि वहां पर जलाई जाएगी उस वेदी में और वहां पर आहुतियां दी जाएंगी उसमें, तो मुख्य उद्देश्य है वेदी का चयन करने का अग्नि। तो इस तरह से ये शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार देखते हैं तो वेदी को बोल रहा है, और व्युत्पत्ति के अनुसार जब किसी शब्द का अर्थ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक अथवा योग रूढ़। लेकिन जब वो शब्द किसी और पदार्थ को कहने लगता है, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं निकल पाता वो पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? रूढ़। तो रूढ़ हो रहा है ये अग्नि के लिए, ठीक है ना। इनके श्येन एव चीयते, वेदी ही यहां लेना, जैसे अग्नि ही बोला है ये, तो अग्नि वास्तव में क्या है? ये वेदी को ही अग्नि कह दिया इन्होंने, रूढ़ अर्थ में ले लिया, क्योंकि श्येन एव चीयते अग्नि ही यदि ऐसे बोलेंगे तो श्येन चित का अर्थ क्या निकलेगा? श्येन के समान जो अग्नि, जिस अग्नि का चयन किया जा रहा है वही तो अग्नि कहलाएगी श्येन चित फिर। लेकिन श्येन चित क्या अग्नि अर्थ बन जाएगा? इससे अग्नि का चयन कहां कर रहे हैं? इष्टकाओं का चयन करके वेदी को बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये शब्द रूढ़ हो जाता है अग्नि के लिए। ऐसे ही कंक नाम का एक पक्षी होता है, जैसे श्येन पक्षी है ऐसे ही कंक पक्षी है, तो कंक इव चीयते कंकचित। दूसरी बात यह है कि यहां पर भूते का जो अधिकार चल रहा था तो भूते का अधिकार यहां इस सूत्र में संगत नहीं हो पाता, ठीक है ना, क्योंकि यहां किसी मनुष्य को नहीं कहा जा रहा है कि जिसने अग्नि का चयन किया है, श्येन का चयन किया है या कंक का चयन किया है, उस मनुष्य का वाचक नहीं है ये शब्द, उस प्रक्रिया को कहते हुए अग्नि का वाचक बन रहा है, और अग्नि ने किसी का चयन किया नहीं है, तो भूते को हटा दो यहां से। तो इस तरह से तो ये तीनों कालों में ये प्रत्यय कहा जाएगा, पीछे कर लिया है चयन या आगे किया जाएगा या वर्तमान में किया जा रहा है, सर्वत्र। तो अग्नौ चेहे कर्मण यज्ञाख्यान, ये दोनों का ये आपस में संबंध हो गया। अब आगे इसमें एक प्रत्यय, अभी तक क्या चल रहा था प्रत्यय? क्विप। तो क्विप का तो संबंध यहां पूरा हो गया। अब जो बात थी कि ये जो नियम थे चार प्रकार के वो यहां पर अब नहीं है। यद्यपि कर्मण यज्ञाख्यान ने भी कोई नियम नहीं है ऐसा, क्योंकि ये अलग विषय है, ये अलग सूत्र है, ये रूढ़ अर्थ को करने के लिए। आगे प्रत्यय आ रहा है इनी, एक इसी एक ही सूत्र में है ये। तो कर्मणिनि विक्रियः, यहां पर एक शंका उठ जाएगी कि कर्मण्यग्न्याख्यायाम यहां भी कर्मणि, कर्मणिनि विक्रियः यहां भी कर्मणि, तो पाणिनि भूल गए कि आपने सारे नियमों को है? उधर पीछे से भी चल ही रहा है सुपी का संबंध, कर्मणि का संबंध, तो ये बार बार ये सब क्यों कहे जा रहे हैं? तो यहां कर्मणि पीछे कह करके भी और द्वारा जो कर्मणि कहा है तो कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। तो वो विशेषता फिर व्याख्याकारों ने देखा कि जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं इन्हीं प्रत्ययांत, वो सब वास्तव में जो व्यक्ति उस क्रिया को कर रहा है विक्रय करने वाला, वो निंदा के योग्य बन रहा है, उस कर्म का विक्रय करके वो निंदित कहला रहा है समाज में। तो फिर कर्म दोबारा जो कह करके उसे क्या अर्थ निकाला गया कि ऐसा कर्म, सामान्य कर्म नहीं, ऐसा कर्म जो कि निंदा का निमित्त बन जाए, कुछ सा का जो निमित्त बन जाए, बस ये विशेष अर्थ हो गया। तो दोबारा कर्मणि ग्रहण करना सार्थक हो गया। तो कर्मणि सप्तम एकवचनांतम इनी, इनी में कोई प्रत्यय नहीं है, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश। विक्रियः पंचम एकवचनांतम, इसमें वी का और क्री का समास कर लेंगे। अब क्योंकि उपसर्ग से आगे क्रिया होती है तो वेह क्री, यानी वी से क्री, वी पूर्व है, वी पूर्वात क्री, वेह क्री, विक्री, तस्मात विक्रियः पंचमी तत्पुरुष। तो कर्मण्युपदे विपूर्वात क्रिय धातु हो इन्हीं प्रत्ययो भवति भूते। तो सोमम विक्रीतवान, अब ऐसा कर्म लाना है कि जिसका विक्रय करके व्यक्ति निंदनीय बन जाए समाज में। तो सोम का विक्रय करना निंदनीय माना जाता था क्योंकि बहुत मूल्यवान, और फिर सोम की तो तलाश होती थी, उसकी खोज होती थी, है सोम याद करने के लिए बड़ा दुर्लभ होता था सोम ढूंढना, और मिल गया किसी को और वो बेचने लगा तो निंदनीय कहा जाएगा नहीं मूल्यवान वस्तु के लिए। कहाँ तो लोग जो है तलाश कर रहे हैं उसकी, कोई बेच रहा है, वो महत्व तो नहीं समझ रहा है उसका, तो महत्व तो न समझना यही निंदा हो गई। ऐसे ही मध्य बेचने वाला समाज में वैसे भी निंदनीय होता है। अब रस विक्रय में रस से क्या ले सकते हैं, कोई मूल्यवान रस ही होगा या सोम का रस ले लो। जब सोम बेचना निंदनीय है तो उसका रस बेचना भी निंदनीय है। हाँ दे दिया है वो, ठीक है जैसा समझ में आया है। अब लवण भी उस काल में ऐसा रहा होगा, इतिहास की दृष्टि से देखे हैं तो नमक भले ही वो एक सामान्य मूल्य की वस्तु होती है, हैं, और खाने में भी कम ही मात्रा में प्रयोग होता है, अल्प मात्रा में डालते हैं ना नमक, कहीं उदाहरण देना होता है थोड़ा सा अगर कोई पदार्थ लेना हो कभी कितना चाहिए कि बस वही नमक मात्र। तो नमक मात्र का तात्पर्य क्या हो गया, बहुत अल्प मात्रा में, लेकिन अल्प मात्रा में होने पर भी नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों, क्योंकि अनिवार्य बन गया है वो खाद्य पदार्थों में, अल्प मात्रा में होने पर भी अनिवार्य है तो मूल्यवान, इस तरह से है वो महत्व की दृष्टि से, तो उसको भी बेचना अच्छा नहीं माना जाता था। दूसरा यह है कि कोई नमक मांग रहा है हमसे तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम बेचें नहीं उसको, यूं ही ऐसे ही दे दें बस, क्योंकि बेचने योग्य वस्तु ऐसी नहीं है ये। हाँ कोई व्यापार करता है वो तो चीजें लग रही, व्यापारियों के लिए तो अगर नहीं बेचेंगे तो व्यापारी क्या होगा फिर उसका, फिर तो उत्पादन भी नहीं करेगा कोई, कि कोई लाभ तो होगा नहीं उसको, उत्पादन करो यूं ही बांट दो सबको तो कोई क्यों करेगा उत्पादन। लेकिन पड़ोस में कोई मांग रहा है और हम बेचें उसको, उसको अच्छा नहीं मानते थे समाज, अब भी नहीं मानते हैं ऐसा। कहीं पड़ोस में अगर नमक लेने जाओ तो कीमत नहीं पूछी जाती है उसकी, न देने वाला न लेने वाला कोई कीमत की बात नहीं करेगा, बस यूं ही दे देते हैं। लेकिन और चीज मांगने जाओगे तो फिर थोड़ा व्यवहार करना पड़ेगा लेन देन का उसी प्रकार से। तो यूं भी ले सकते हैं रस, अगर लवण अर्थ में लेना ही है, नहीं तो सोम का रस भी, सोम का रस निकाला ही जाता है क्योंकि आहुति सोम की नहीं दी जाती है यज्ञ में, उसका सवन करके, इसीलिए तो नाम सवन है उसका, सुधातु से बनाया गया है, सवन करके उसकी आहुति दी जाती है। तो यहां विक्री में इन्हीं प्रत्यय करेंगे, क्री को गुण और आयादेश, आगे सिद्धि उसी प्रकार से है सौच से, क्योंकि एन आ गया ना तो एन हन पुरुषार यमणाम, शिव का ध्यान रखना होता है हमें, तो सौच से दीर्घ कर लेंगे। विक्रिया में समास करेंगे वेह में पंचमी करके, वेह क्री विक्री। अब वेह क्री विक्री में कोई प्रश्न करे कि हम पंचमी कैसे आ गई, तो वी से उत्तर क्री, ठीक है ना, तो उत्तर क्या है, ये दिशावाची है, वहां पंचमी हो ही जाती है। अन्य राधित्र अर्थे दिक् शब्द आ गया, नहीं आ गया उसमें, तो वेह क्री विक्री, वी से उत्तर जो है अर्थ लेकर के उसी में छिपा हुआ है अर्थ को। अब ये भी पता कैसे लगा कि हम वी से उत्तर ही लाएंगे क्री को, तो वहां भी सूत्र बैठा हुआ है, ते उपसर्ग धातु से पूर्व होते हैं सूत्र, क्या ते प्राग धातु, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, मेरा ध्यान हट जाए, तुम्हारा भी, तुम्हारा पहले हटेगा ध्यान, मेरा बाद में हटेगा, है ना। तो ते प्राग धातु, तो प्राग धातु हो, धातु में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी, पंचमी धातु। अब वहां पंचमी आ गई, हमने प्राग बोल दिया, प्राग बोला ना, तो धातु में पंचमी हो गई। अच्छा अब उल्टा कर दो इसको, ते प्राग धातु हो, हमने कहा कि धातु से पूर्व, अब उल्टा कैसे बोलेंगे कि वी से उत्तर, यानी कि उपसर्ग से उत्तर धातु, धातु से पूर्व उपसर्ग, उपसर्ग से उत्तर धातु। अब उत्तर बोले या पूर्व बोले, है तो दोनों दिशावाची, तो उधर भी पंचमी इधर भी पंचमी, तो वेह क्री विक्री, इस तरह से। आगे एक और प्रत्यय आया, ये चलेगा तीन सूत्रों तक, तो दृशे है क्वनि, दृश्य है क्वनि, अनमोल अपना माइक बंद करो, आवाज आ रही है, जब बोलना हो तब खोल देना तुरंत ही। दृश्य है पंचमे क्वचनांतम क्वनिप प्रथमे क्वचनांतम, तो दृश्य धातु वही है, दृश्य प्रेक्षण है, तो दृश्य धातु कर्मण्युपदे भूते क्वनिप प्रत्ययो भवति। अब क्वनिप किया गया है तो ककार लगाना है, क्योंकि गुण नहीं कर सकते हम यहां पर, और क्वनिप का बचेगा क्या, वन, तो कर्म क्या है यहां पर, परलोक, परलोक का किसी ने दर्शन कर लिया, दर्शन का तात्पर्य यहां पर ज्ञान होना, यहां कोई परलोक कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई शहर या कोई देश कोई प्रांत कि जहां जाकर के हमने देख लिया कि देखो ये रहा परलोक, यहीं पे आना है हमें बाद में, है ना, तो वहां पहले ही फिर लोग अपना महल बनवा लेंगे, लौट करके वहां जाना है जब। एक राजा की कहानी आती है ना, वहां पर ऐसे ही कि राजा को एक शर्त दी गई कि भाई देखो शर्त क्या थी वहां पर, कि कोई भी राजा एक वर्ष के लिए राजा बनता था वो अपने देश का, लेकिन राजा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पद है, अब महत्वपूर्ण पद है तो उसको प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते थे, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो उनके सामने शर्त रख दी गई कि देखो तुम्हें एक साल तक तो राज्य सुख भोगने का पूरा अधिकार मिलेगा, लेकिन एक साल के बाद एक घना घोर जंगल था वहां पर कि अब तुम्हें सारा जीवन उस जंगल में बिताना होगा, तो जंगल में जो दुख होते हैं उसको भूल करके लोग, वो राज्य सुख ज्यादा उनको महत्वपूर्ण लग रहा था एक साल का, कि चलो कुछ ना आए हम सारा जीवन कष्ट भोग लेंगे लेकिन एक साल तक राजा तो बनेंगे, एक उपाधि तो मिल जाएगी हमें, भूतपूर्व राजा तो कहलाएंगे कम से कम, ये शर्त लगा दी गई थी, और ऐसा ही होता रहा वहां पर, एक साल तक राजा रहा, उसके बाद घनघोर जंगल में भेज दिया गया काला पानी। एक राजा वहां पर बुद्धिमान कोई आया बहुत, जिसकी बुद्धि तीव्र थी, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं एक साल तक ही रहूंगा। उसने अपने एक साल के राज्यकाल में जहां घनघोर जंगल था वहां पर उसने महल बनवा लिया पहले से ही अपना। अब ये बात किसी और राजा को ध्यान में नहीं आई पहले से। उसने देखा जहां जाना है हमें हम वही की ना व्यवस्था कर लें पहले, अभी तो राजा है सब कुछ करने का अधिकार मिला हुआ है तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। उसने कहा ठीक है भेज देना मुझे एक साल बाद वहां पर। उसने वहां स्वर्ग बना लिया पहले से ही और चला गया एक साल बाद छोड़ के आराम से फिर। तो ये तो ऐसे यहां पर है, जिसने परलोक का दर्शन कर लिया है तो ये कोई लोक ऐसा नहीं है, जिसने जान लिया है। तो परलोक दृश्वन ये बना शब्द। अब यहां पर दीर्घ शौच से करेंगे या किसी और सूत्र से करेंगे, अब माथा ठनक रहा है ना। देखो शौच लगाते समय ध्यान रखो कि इन हन है ना और पूषण अर्यमन, ये हन पूषण अर्यमन तो गिने चुने शब्द हैं, ये इन ज्यादा व्यापक हैं, तो ऐसा ना हो बस इनंत ना हो, तो ये तो अनंत, ये तो वनंत अनंत कह लो या वनंत कह लो, तो यहां तो वही लगेगा सर्वनाम स्थाने चासन। अच्छा जी वो विद्वान और अनुनासिक तो ले आओ अनुनासिक, मैं कर दूंगा आकर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अनुनासिक तो ले आओ। विड वनों में सप्तमी है ना, तू वन के नकार को ही अन्ना से करने जा रही है ना, वो उसको आकार करने के लिए। वन तो परे रहते होगा, धातु में लाओ अनुनासिक, धातु का दृश्य है यहाँ पर। तो परलोक दृष्टवा पाटलिपुत्रम दृष्टवान बोलेंगे तो ये तो फिर एक फिजिकली ही देखना होगा, ये कोई ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं है कि पाटलिपुत्र का ज्ञान हो गया है। ऐसे ही वाराणसी दृष्टवान, वाराणसी दृष्टवा, अब इस शब्द का प्रयोग इस सूत्र को लगा करके हम ऐसे शब्द बहुत सारे बना सकते हैं। कहीं हमने कोई देख लिया है, जानकारी पूरी ले ली है, तो एक उपाधि मिल जाएगी हमें। ये उपाधि तो बन गई सारी, तो ये कैसा व्यक्ति है कि वाराणसी दृष्टवा है, ये इसने कभी वाराणसी को देख लिया है। आगे राजनी युधिक्रिय, राजनी सप्तम में क्वचनांतम, युधि क्रिया पंचम में क्वचनांतम, समाहार समास करेंगे इसलिए एक वचन है दोनों में। अब राजन शब्द को कर्मणी के साथ जब जोड़ेंगे तो एक प्रश्न आएगा इसमें कि युद्ध धातु तो अकर्मक है तो कर्म तो उसका बनेगा नहीं, तो फिर अंतर्णीत ण्यर्थ मान करके होता है, क्योंकि जो धातुएं अकर्मक होती हैं उनको ण्यंत बना करके सकर्मक बना लेते हैं। अब यहां णी करना नहीं है, क्योंकि णी जो है ऐसा भी होता है कि धातु से किया नहीं गया है लेकिन उसके अर्थ को ले लिया गया है, उसको अंतर्भावित ण्यर्थ कह लो या अंतर्णीत ण्यर्थ, दोनों प्रकार से बोलते हैं। तो राजन कर्मण न्युपपदे युद्ध क्रिय धातुभ्याम भूते क्वनिप प्रत्ययो भवति। अब राजानम जब कर्म बनाया इसको तो उधर योधितवान णिच करके जो व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, लेकिन लाना नहीं है णिच, अर्थ है ऐसा ये दिखाने के लिए ण्यंत रख दिया गया है। योधितवान राजा से युद्ध कराया गया यानी कि लड़ाया गया उसको, है ना, किसी और ने राजा से युद्ध कराया, उसको लड़वाया। तो राजन युद्ध और क्वनिप करके उसी प्रकार से बन गया राज युद्धवा। राजकृत्वा में अब क्री तो सकर्मक है, अब कैसे विग्रह करेंगे राजकृत्वा में, यहां भी कार्यत्वान बोलेंगे नहीं, राजानम कृतवान, राजा को बनाया किसी ने, जैसे चाणक्य ने नहीं बनाया था चंद्रगुप्त को, तो राजानम कृतवान तो वो व्यक्ति कहलाएगा राजकृत्वा, जिसने राजा का निर्माण किया है, राजा को बनाया है जिसने। तो यहां पर पीछे जो हमने क्वनिप किया था तो दृष्ट धातु थी, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया उसमें, गुण मात्र की ही निषेध हो पाया था बस, यहां पर गुण का भी निषेध हुआ है क्री में और साथ में तुकागम भी हो गया है पित होने से क्वनिप के, क्योंकि क्वनिप का पित होना ये दृष्ट धातु में तो सार्थक हुआ नहीं कुछ भी, पित करें या न करें, लेकिन यहां जो है तो कागम हो गया राजकृत्वा। अब राजकृत्वा में ऐसा लग रहा है कि जैसे राजन शब्द है और क्री धातु से त्वा प्रत्यय कर लिया है, समान कर्तृकयो पूर्व काले, ऐसा नहीं है। तो ये सूत्र सहायता करते हैं ऐसे संदेहात्मक शब्दों में राजकृत्वा। एक शब्द और जोड़ दिया है आगे सहेचा, अब इसको अलग से इसलिए ले लिया है क्योंकि ये कर्म तो बनता नहीं है, सह अव्यय है ना, ये तो असत्वात्मक शब्द है, सत्ववाची नहीं है, क्योंकि कर्म कर्मत्व जो कारकत्व आता है वो सत्व में आता है, कोई द्रव्य तो हो कोई पदार्थ हो ऐसा। तो सहे सप्तम में कुछ नान्तम चाव्य पदम, सह उपपदे, सह शब्द उपपदे युद्ध क्रिय धातुभ्याम क्वनि प्रत्यय भूते। तो तो विग्रह ऐसे ही करेंगे यहां पर। अब उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम योधितवान करें, युद्धवान, सह युद्धवान, जिसने किसी के साथ युद्ध किया है मिल करके, तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा सह युद्धवा, साथ साथ कार्य किया है तो सह कृतवान, सह कृत्वा, ये बन जाते हैं शब्द। अच्छा जी, इसको यदि वाक्य में लाएंगे तो है? इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कोई बताएगा ना अपने को, जैसे कोई कहता है ना कि मैं देखो स्वतंत्रता सेनानी रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, कोई कह सकता है कि मैंने भी युद्ध किया है औरों के साथ मिलकर के, है मैं भी योद्धा रहा हूँ, कैसा, तो कि सहकृत्वा, नहीं सहयुद्धवा, कोई कार्य किया है कहीं पर, विशेष कार्य कोई हुआ है तो कोई कहेगा कि मैंने भी अपना योगदान दिया है इसमें, मैंने भी यहाँ पर साथ मिल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये जो बना है मेरी भूमिका है, तो मैं कैसा हूँ कि सहकृत्वा, अहम सहकृत्वास्मि, मैं सहकृत्वा हूँ। अब कोई प्रसंग आ रहा होगा सामने, उसे जोड़ेंगे उसको कि कौन से कार्य बता रहा है, ये सहयोग दिया है, साथ साथ किया है। जैसे कि बड़े बड़े मैन्युस्क्रिप्ट जो जैसे हैं या अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल बना, बुर्ज खलीफा बना, तो कौन कौन वहाँ पर साथ साथ करने वाले थे, तो ऐसे कहीं भी प्रयोग हो सकता है, कोई ज़्यादा व्यापक सूत्र नहीं है, ये सामान्य सूत्र ही हैं, व्यापक आगे आएगा सूत्र, और वो आएगा अन्य अन्येष्वपि दृश्यते, जो आगे आने वाला है, ये है बहुत व्यापक, ये इतना व्यापक है कि कहा तो जन धातु के लिए गया है लेकिन ये अपि लगा देने से बहुत व्यापक बन जाता है फिर। तो आगे सूत्र है सप्तम्याम जनेर डह, अब यहां से डह प्रत्यय चलाइए, सप्तम्याम सप्तम एक वचनांतम, जने हे पंचम एक वचनांतम, डह प्रथम एक वचनांतम, तो कर्मणि जो चल रहा था वो उसको यहां नहीं लाएंगे क्योंकि सप्तमी कह दी गई है, तो सप्तम्यंते उपदे, जन धातु हो डह प्रत्यय भवति भूते, अब ये तो भूतकाल में कर रहा है तो ये तो एक सामान्य सूत्र ही बनेगा, कोई ज्यादा प्रयोग इसका, हाँ जहां जहां सप्तमी का अर्थ निकल रहा है वहां इसको लगा देंगे ड प्रत्यय करने के लिए, और जन धातु से ड प्रत्यय करेंगे तो डित होने से डित्य भस्यापी टेर लोप, टी भाग का भी लोप करना होगा भले ही भ संज्ञा नहीं है, तो जन का केवल जकार बचेगा, ड का अकार मिला दो उसमें, जैसे उपसरे जातः, उपसर एक शब्द जो है ये योग रूढ़ है, यानी कि जो प्रथम गर्भ धारण होता है पशु का तो उसको बोलेंगे उपसर, प्रथम गर्भ धारण करना जो क्रिया है, और उसी क्रिया में कोई उत्पन्न हुआ प्रथम गर्भ धारण में, यानी ऐसा पशु या ऐसा बच्चा जो प्रथम बार प्रथम गर्भ धारण में जो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका बनेगा ये विशेषण उपसर्जः, तो सप्तमी है यहां पर उपसरे जातः, उपसर्जः जातः कहें या जातवान कहें। मंदुरा भी एक शब्द घोड़ों की शालों के लिए आता है, ये आकारांत है ये, तो विग्रह करेंगे तो सप्तमी में मंदुरायाम बनेगा सप्तमी के एक वचन में, तो शब्द तो आकारांत है ये मंदुरा, लेकिन उदाहरण में देख रहे हैं हम तो मंदुर में ह्रस्व भी दिखाई दे रहा है हमें, तो ऐसे जो शब्द होते हैं कहीं विशेष अर्थ को कहने वाले संज्ञा के रूप में जो प्रयोग होने लगते हैं तो वहां पर ण्यंत और आबंत, ये जो दो प्रकार के शब्द हैं इनको ह्रस्व हो जाता है, ज्ञापो हो संज्ञा छंदसोर बोलम, छंद में तो हो जाता है उसको छोड़ दो अलग, लेकिन लोक में हम देखेंगे तो संज्ञा कहीं पर बन जाती है, जब प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो शब्द तो उसको ह्रस हो जाता है, लेकिन कोई नियम नहीं है, बहुलम कह दिया है वहां ध्यान रखना, न्यापो संज्ञा छंदसो और बहुलम। तो मंदुरा को ह्रस्व कर लिया मंदुर। अब घोड़ों की शाल में कौन पैदा होगा? घोड़ों की शाला में, घोड़ों की शाला में ठीक है, घोड़े तो होते ही हैं, घोड़ों के बच्चे, लेकिन अन्य भी कोई प्राणी अगर वहीं जन्म ले लिया है उसने, उसको भी कह सकते हैं मंदुरजः। ऐसे ही कटे जातः, चटाई में पैदा होने वाला। अब ये शब्द बड़े सामान्य से हैं। अब चटाई में कौन पैदा होगा? चटाई में अब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसको चटाई पर रख दिया गया जन्म लेते ही, उसको भी कह सकते हैं। या चटाई पड़ी है बहुत समय से, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इसके साथ में, तो अन्य प्राणी कीड़े मकोड़े पैदा होने लगते हैं, वस्तु रखी रहे तो ऐसे ही। और वारिजह तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, वारिणी जाता है, वारी में तो बहुत से पौधे भी हैं, प्राणी भी हैं, अन्य मछलियां आदि हैं, बहुत से होते हैं, तो वारिज वहां प्रयोग में आ जाएगा। अब क्योंकि जन धातु ऐसी है ये कि इसका बहुत ही प्रयोग होता है, ड प्रत्यय करके ज बचता है ना इसका, तो अन्य जो शब्द बनते हैं वो फिर आगे मैंने कहा ना सूत्र आ ही रहा है, अन्य शब्द दृश्यते, वहां उसकी सहायता ली जाती है। ये जो सूत्र है ये तो गिने चुने शब्दों को बनाने वाले हैं, और कहीं लगाना होगा तो अन्य श्वपि दृश्यते। तो चलो यहां तो सप्तमी की बात हो गई थी, एक व्यक्ति और बढ़ाई, एक एक करके बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर खुली छूट दे दी जाएगी। तो पंचम्याम अजातव, पंचम्याम सप्तम एक वचनांतम, अजातव सप्तम एक वचनांतम। अब ये अजातव वाला जो बंधन है ये सप्तमी के साथ में नहीं जोड़ा था, पंचम्यंत उपपद में होगा तो फिर जातिवाचक नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो पंचम्यंत यानी कि अजातिवाचिनी पंचम्यंत उपपदे, जन धातु डह प्रत्यय होती भूते काले। अब जातिवाचक जाति ये कई बार ये चर्चाएं हो चुकी हैं, जाति से तात्पर्य होता है कोई भी ऐसा शब्द जो ऐसे पदार्थ को बोल रहा है कि उस जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसको जातिवाचक बोलते हैं। अब ये शोक कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्ववाची शब्द नहीं है, कोई कहे कि सत्ववाची नहीं है तो फिर ये कारकत्व तो कैसे आ गया? तो कारकत्व तो आ सकता है उसमें, उसमें सत्ववाची होना कोई अनिवार्य तो नहीं होता है, क्योंकि शोक से उत्पन्न हुआ है तो शोक से ठीक है कि शोक जातिवाचक नहीं है, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है वो भी जातिवाचक नहीं है। और रोग क्या कोई जातिवाचक शब्द है? कोई पदार्थ नहीं है रोग, उसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसको छू नहीं सकते, देख सकते हैं क्या रोग को? कभी देखा है बुखार कैसा हो, ज्वर कैसा होता है, देखा है कभी? लक्षणों को देख सकते हैं, लक्षणों को देखा जाता है, लक्षते अनेनेति लक्षणम, लक्षण किसी और की ओर संकेत करते हैं। देखना छूना ये जो सारी चीजें घटती हैं ये सत्वात्मक वस्तुएं कहलाती हैं, द्रव्यात्मक कह लो। तो चलो यहां पर शोकात जातः अजातिवाचक शब्द, अब इसी को हम अन्य किसी प्राणी के साथ में घटाएं, जैसे कोई घोड़े से उत्पन्न हुआ, घोड़े का बच्चा, गाय का, हाथी का, तो अश्वात जातः, अब अश्वजह नहीं बोलेंगे, हैं गोजह नहीं बोलेंगे, ऐसे ही मनुष्यों से उत्पन्न तो मनुष्यजह, कभी सुना है मनुष्यजह? क्योंकि ये जातिवाचक शब्द है। और जन धातु के साथ में जिससे उत्पन्न होगा वहां पंचमी कैसे होती है? जनी कर्तु, हाँ जनी कर्तु प्रकृति, प्रकृति अपादान संज्ञा कर देगा वो, अपादान पंचमी से पंचमी हो जाएगी, लेकिन वहां भी प्रकृति प्रकृति भी चाहिए है? वहां तो प्रकृति ही चाहिए। हाँ हाँ प्रकृति चाहिए, तो वो भी एक ऐसा शब्द है ना कि जहां ज्यों कहते हो ऐसा उपादान कारण के रूप में नहीं लेते। अब यहां पर रोग जो है शोक से उत्पन्न हुआ, तो शोक क्या कोई ऐसी प्रकृति कहलाएगी जो कि उपादान कारण के रूप में है? अगर उपादान कारण के रूप में है तो सूत्र अलग से बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्योंकि यहां पर शोक से उत्पन्न हुआ है, यानी कि बौद्धिक उपादानता बनती है इसमें। बौद्धिक उपादानता इस तरह से नहीं कि शोक में से निकला है कुछ है, बल्कि शोक उसमें कारण बन रहा है केवल इसी रूप में बस। तो कारण को भी शोक कारण है बन रहा है बस, कारण मात्र होने से। इसीलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा है कि जनि कर्तु प्रकृति ही। तो प्रकृति ही में दोनों अर्थ निकलते हैं, उपादान के रूप में जो प्रकृति है वो भी उपादान कारण, वो भी प्रकृति कहलाती है, और वैसे कोई कारण बन रहा है उपादान के रूप में नहीं है वो भी प्रकृति बन जाती है। अब किसी को क्रोध आया सामने वाले के व्यवहार को देख करके, तो सामने वाला व्यक्ति क्या उपादान कारण है उसके क्रोध का, कि वहां से उत्पन्न हुआ था क्रोध, निकल करके फिर इसमें घुस गया है? ऐसे तो नहीं हुआ। फिर भी कहा जाता है कि मेरे अंदर गुस्सा क्यों आई, कि इसने सामने वाले ने दिए, सामने वाले के कारण से मैं मेरे अंदर क्रोध आया है। तो ऐसे यहां पर शोक जह, ऐसे ही संस्कार जह, दुखा जाता है दुख जह। अब बुद्धि से उत्पन्न हुआ है तो ये भी ऐसा ही है, कोई ऐसे उपादान कारण नहीं है ये, कि जैसे हिमालय से गंगा निकलती है वो तो उपादान कारण हो गया। तो बुद्धि जह, तो इससे भी बहुत सारे बन जाते हैं शब्द। आगे कहा फिर उपसर्गे च संज्ञायाम। अब इसको अलग से कहना पड़ रहा है सूत्र को, क्योंकि पीछे सप्तमी और पंचमी कह करके उपसर्ग तो ले नहीं पाते उसमें। वो अलग बात है कि सूपी की अनुवृत्ति आ रही है तो हम वहां पर अन्य उपसर्ग भी ले सकते हैं, लेकिन पीछे क्योंकि ऐसा संकेत नहीं दिया है तो अलग से सूत्र बनाना पड़ा। तो उपसर्गे सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम, संज्ञायाम सप्तमे क्वचनांतम। उपसर्गे उपपदे जन धातु हो संज्ञायाम विषय भूते डह प्रत्ययो भवति। अब यहां पर ये संज्ञा, अब संज्ञा से वही तात्पर्य होता है कि जो शब्द अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वो संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहां पर भी जो संज्ञा के रूप में शब्द आ रहा है वो कौन सा है? उदाहरण में जैसे प्रजा शब्द दिया, प्रजा। अब प्रजा इतना प्रसिद्ध हो गया है कि तुरंत बोलते ही पूछना नहीं पड़ता है कि भाई किसको कहा जा रहा है। तो प्रजा शब्द से हम बड़ी सरलता से उसके अर्थ को समझ लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं संज्ञा। तो प्रजा, अब ये प्र क्या है? उपसर्ग है। अब विग्रह कैसे करेंगे फिर इसका, क्योंकि इसमें कोई कारकत्व तो नहीं आएगा। प्रकर्षेण, क्योंकि प्र का अर्थ प्राय करके होता है प्रकर्ष, तो प्रकर्षेण जातः। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है ये, तो प्रकर्षेण जाता इति प्रजा। दूसरा यह है कि प्रजा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है प्राय करके, एक वचन में नहीं होता है, तो इसलिए लिखा है अथे मा मानवी ही प्रजा। अब ये कौन सी व्यक्ति मानी जाएगी? इमा, इमा मानवी ही प्रजा। तो इमा तो दोनों में ही आएगा, इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह। वो तो क्रिया को देख करके पता लगेगा कि यह कर्ता के रूप में है या कर्म के रूप में है। ऐसी ही वयम प्रजापते है प्रजा अभूम, अब पता लग जाएगा प्रजा हमें कौन सी व्यक्ति है। हैं? हाँ, प्रथमा का बहुवचन। हम प्रजापति की प्रजा हैं। विग्रह दे दिया है प्रजाता इति प्रजा, तो प्रकर्षेण जाता है कह लो या प्रजाता इति प्रजा। तो इस तरह से ये ड प्रत्यय का हो गया। आगे एक सूत्र और रह गया था, उसको भी जोड़ दिया कि अनौ कर्मणि। अनौ सप्तम में कुछ नान्तम, कर्मणि सप्तम में कुछ नान्तम। अब यहां पर अनौ में भी सप्तमी, कर्मणि में भी सप्तमी है, तो कर्मणि का तो हम ठीक है जोड़ लेंगे कि कर्म उपद में द्वितीयांत शब्द उपद में आएगा। अब अनु का संबंध फिर धातु के साथ में जोड़ेंगे क्योंकि उपसर्ग तो उसमें कारकत्व तो नहीं आता है। तो कर्मण्युपदे अनुपूर्वाद जने है डह प्रत्यय भवति भूते। तो इस तरह से जन धातु से पूर्व तो अनु का प्रयोग करना है और पीछे एक कर्म और लाना होगा। तो पीछे कर्म लाने के लिए अनु के योग में द्वितीया कर ही लेते हैं, तो पुमान सम अनु जाता है। अब क्या अर्थ हुआ इसका? पुमानसम क्योंकि पुल्लिंग का शब्द है ये, और उसके बाद कोई उत्पन्न हुआ, तो ऐसा कोई बच्चा जो कि पहले एक और पैदा हुआ था, वो भी लड़का था, अब दूसरा लड़का है लड़की है, वो तो हम पुमानुजा भी कह सकते हैं, है ना? जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पूर्व वाला पुरुष है, बस इतना तात्पर्य है उसका। दूसरा जो पैदा हुआ है वो पुरुष भी है, स्त्री भी, दोनों कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की। लेकिन ये शब्द बनेगा कैसे? पुमानसम अनुजातः, तो अलौकिक विग्रह में क्या रखा जाएगा यहां बताओ? अलौकिक विग्रह में अलौकिक विग्रह में रखो ना अम प्रत्यय ला करके। किसके आगे लाएंगे अम? क्या शब्द है मूल? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, मूल शब्द क्या है यहाँ? पुंस है, पू मकार और सकार, यही मूल शब्द है। इसमें भ्रांति होती है प्रायः, ध्यान रखना सदा, क्योंकि उणादि का सूत्र याद कर लोगे तो भ्रांति नहीं होगी। इसका सूत्र है उणादि का पातेर डुम सुन, बस ये सूत्र है। पा धातु से डुम सुन प्रत्यय है, डुम सुन, तो गुमसुम मत समझे ना, गुमसुम कोई खोया खोया सा रहता है, गुमसुम है कोई, डुम सुन है, डुम सुन डित है ये। तो क्या बचेगा इसका? क्योंकि डुम सुन में से डकार को हटाएंगे, उकार को और अन्नकार को भी, तो उम्स उकार मकार सकार और पा का टी भाग का लोप कर दो, तो पुम्स बन गया। नहीं, पकार में उकार मकार सकार जोड़ दो। अब पुम्स अम अनुजन ड, तो इधर तो बन गया अनुज। अब यहां पर जब अम प्रत्यय को हटा दिया गया तो पुंस अनुजा यही तो रहा। अब जब तक हम सकार न हटाएं पुंस में से तो ये पुम अनुजा बन जाएगा, क्योंकि हमें पुंस का पुम शेष रखना है। अब क्योंकि समास में आए हुआ प्रत्येक शब्द पद होता ही है, तो पद संज्ञा होने से पद के अंत में संयोग आ गया, संयोगाने संयोगांतस्य लोपः, सकार का लोप कर दो तो पुमानुजः। स्त्री अनुजा का कैसे विग्रह करेंगे? स्त्रीम अनुजातः। अब इसका उल्टा हो गया ना, यानी पुमानुजः हो गया भाई के पश्चात पैदा बच्चा, बच्ची भी हो सकती है वो, और कन्या के पश्चात पैदा हुआ या पैदा हुई, बहन के पश्चात बहन या बहन के पश्चात भाई, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसे कहेंगे स्त्री अनुजः। तो इस तरह से ये शब्द अनु लगा करके जब बोलेंगे उसके लिए हो गया। अब अगले सूत्र से सारी उपाधियां हटा दी गई, और कहा कि अन्येषु अपि दृश्यते, अन्येषु सप्तमी बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम दृश्यते क्रियापदम। अब अन्येषु में है सप्तमी, जैसे पीछे कर्मणि आदि जो शब्द आ रहे थे, ऐसे यहां पर जो सप्तमी आ रही है अन्येषु, तो इसको जोड़ देंगे किसी भी कारक के साथ में, किसी भी विभक्ति के साथ में, क्योंकि सुपी आ रहा है ना, तो कोई भी हो सकता है वो। तो अन्येषु अपि कारकेषु उपपदेषु या सुबंतेषु उपपदेषु कैसे भी कह सकते हैं। अब साथ में अपि जो लगाया हुआ है, तो अपि के बिना लगाए भी हम अन्येषु कह सकते थे, लेकिन फिर भी अपि लगाया गया है, तो अपि ग्रहण करने से, क्योंकि प्रसंग चल रहा है जन धातु का, अगर हम अपि का अर्थ न करें तो जन धातु बोल दी हमने कि अन्य कारकों के उपपद रहते हुए भी जन धातु से ड प्रत्यय दिखाई देता है, ऐसा देखा जाता है, हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपि ग्रहण कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य है कुछ और भी विशेषता है इसमें, और भी कोई विशेष बात कहना चाह रहे हैं पाणिनि, तो वो तात्पर्य है कि अन्य धातुएं भी ले सकते हैं जन के अतिरिक्त। तो उदाहरण में दिखाएंगे ये। तो इस तरह से पीछे के सूत्रों को देखते हुए हम इसकी संगति लगाएंगे। तो पहले जो सूत्र आया था, सबसे पहले जहां से प्रारंभ हुआ था ये प्रकरण जन धातु का, वो सूत्र था सप्तम्याम जनेर डह, अर्थात सप्तमी सप्तम्यंत उपपद में रहते हुए कहा था, लेकिन यहां पर अब अन्येषु कहने से सप्तमी को हटा दो, तो न जायते इति अजह, अब यहां क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं तो अव्यय है एक प्रकार से, और कितना प्रयोग होता है अज शब्द का, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी ही प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ही एको जुष्माणु नशेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः, श्वेता श्वत उपनिषद का है। ये तीनों चीजें आ गई हैं इसमें, ईश्वर जीव और प्रकृति, तीन बार आया है अज शब्द, अज अजा अज ऐसे करके, तो न जायते इति अजह। अब ये पूर्व सूत्र से सप्तम्याम जनेरडह से लेकर के अब तक जो सूत्र आए हैं, कहीं से बन जाएगा ये, नहीं बनेगा, इससे बन गया है। द्विज शब्द कितना प्रसिद्ध है, हम मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं, बार बार द्विज द्विज भरमार है उसमें, बना लो किसी सूत्र से बनाना चाहो तो इसको मत लगाना, बनेगा ही नहीं। तो द्विर जाता दो बार जो उत्पन्न हुआ है, द्वाभ्याम नहीं बोलेंगे यहां, ध्यान रखना, वो तो सारे ही उत्पन्न होने वाले दो से ही होते हैं, यहां दो बार अर्थ होता है, क्योंकि द्वाभ्याम कहकर के भी तो हम ये द्विज बना लेंगे, द्वाभ्याम जाता है द्विज है, तो कोई प्रश्न करेगा भाई एक से कौन होता है उत्पन्न, सब दो से ही होते हैं, तो इसलिए द्विज जाता सुच प्रत्यय करके द्वित्री चतुर्भ्य सुच, तो द्विर जाता इति द्विजा बहुवचन का दिया है इन्होंने, द्विर जाता इति द्विजा ऐसे भी कह सकते हैं। अगला सूत्र आया था कि पंचम्याम जातु, पंचमी में कहा गया था, आचार्य जी हाँ त्रैमात्र ऐसा शब्द आया था नहीं पीछे, हाँ ठीक है ठीक है, त्रैमात्र आया वहां जन धातु कहाँ है, तीन माताएं हैं जिसकी, ठीक है, लेकिन पैदा होने की बात कहाँ आ रही है वहां माताएं कितनी बना लो है? माताएं भाई बहन है, पिता भी बोल सकते हैं किसी को, बड़े को सम्माननीय है कोई, पिता के समान है तो पिता कह देते हैं उसको, परमात्मा भी है परम पिता, लेकिन बात तो यहां उत्पन्न होने की हो रही है ना तो पंचमी में कहा है और जाति अर्थ होने पर कहा है, लेकिन बिना जाति के भी, अर्थात जातिवाचक शब्द में भी अजाति में कहा है, तो जातिवाचक को भी ले लिया, ब्राह्मण जह, तो ब्राह्मण जह में ब्राह्मणा जात ब्राह्मण जह, ये जातिवाचक से हो गया, ऐसे युद्ध के लिए कहा गया क्षत्रियात जात क्षत्रिय जम क्षत्रिय युद्ध हो गया, ऐसे ही अगला सूत्र आया था उपसर्गे च संज्ञायाम, उपसर्ग पूर्व रहते हुए संज्ञा में कहा गया था, लेकिन उपसर्ग पूर्व रहते हुए हम संज्ञा से भिन्न स्थलों पर भी कर सकते हैं। जैसे अभिजाह परिजाह ये कोई संज्ञावाचक नहीं है शब्द, संज्ञा के अर्थों कहने वाले नहीं है, है? बस अभिजाह केवल पैदा होने वाला कोई भी है उसको कह देते हैं, और परिजाह केशों को बोल देते हैं, बालों के लिए प्रयोग में आता है ये। ऐसे ही अनुकर्मणी, वहां पर कर्म में कहा गया था कर्म उपद रहते हुए, लेकिन अकर्म में भी इन कर्म न रहते हुए भी जैसे केवल अनु लगा करके ही, तो अनुज का कितना प्रयोग होता है शब्द का, छोटे भाई के लिए या छोटी बहन के लिए अनुजा, अनुज और अनुजा, ये सारी बातें हो गई। फिर अपी को खोला इन्होंने कि अब तक जो उदाहरण दिए गए थे सब वो जन धातु से प्रत्यय करके दिए गए थे, लेकिन अपी ग्रहण करने से अन्य धातुएं भी इसकी परिधि में आ गई, ड प्रत्यय की परिधि में। अब ये ड प्रत्यय बहुत व्यापक बन जाता है, फिर ये कहीं भी जहां धातु में टी भाग का लोप दिखाई दे रहा हो और शब्द आकारांत बन रहा हो तो यही सूत्र लगाया जाता है, अन्येष्वपि दृश्यते। जैसे खन धातु से किया गया है तो स्त्रीलिंग बनाया है परितः खाता, चारों ओर से जो खोदी गई है तो परिखा टाप कर दिया है स्त्रीलिंग में। तो यहां तक जो है ये सारा प्रकरण पूरा हुआ है, भूते का तो चल ही रहा है अभी, अब जो एक प्रमुख सूत्र है वो आगे आएगा उसको देखेंगे, अब अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ Oh.